tu sefer ker Uma öre uğeme Keş yâme terke Çenon ola idle Piç istesine Kalı derdü dile Dünyan haber ker Çenon ola idle Kaum kul dünyanı xəbər kər Kaum kul dünyanı xəbər گوتم جانم برنه اما تو برنه گوتم جانم برنه اما تو برنه پرمال برنه اما تو برنه هر چون حال برنه اما تو برنه سفر کردی دلم با تو سفر کرد اماره او همه چشم تر کرد چنون نانه ای دلم هیچ استسی نه که درد دلم دنیا خبر کرد چنون گوتم جانم برنه اما تو برنه گوتم جانم برنه اما تو برنه پرمال برنه اما تو برنه هر چون حال برنه اما تو برنه اما تو برگرد